اذهب مصار فتاني باو کی میرا دوگا بتائی کو دا اذهب مصار دا دعوان کے عذر کا انتہا لکھا دا میں نہ بڑھا گئے کیا وقت آیا اذهب مصار فتاني باو کی میرا دوگا تو دلو منكم تساقنا أنصف كلا داشدين مصاحرون في تبوث إليه فشل جبن تغيرش أنصف كلا أنصف كلا داشدين مصاحرون في تبوث إليه يوجد دوسر خارجها او بل ادر او بل مستقرمان او بنتیت مصیری کرنوان چی امدائی تروبی ابن سلول دو مناسکان اصلا دو مسلمان اصلا اخر مجودا کرد مدد کا وقت دید دیکھ تو کسم یو وقت اصلا پیدا کرد ادار اصلا مجند دادم نشے کسان جودا کرد دا مسلمان دې د پښتو په توګه کوفارو مخاوري کوي نو دا دای په لږ کې او خیال ته راځو او څو کې دا په کومه رساو د څه سره ما دا و په دې څه سره ما نو الله دې تعالی هو لا تستقيات الصنوي او دا و څه ته د الصنوي ته دا دی بیان ارحم مصاد فتانی پاو کې چیرې تاو کلا وړلو نن کوم د تاسو ان پرکلا دا چې دې مدیرې بیا کې هو الله ولي يوم الله تعالی مددا کوي وعلى الله فليتوكل المؤمنين وهو على الله فقد تلا باندې فليتوكل المؤمنون توكل او اعتماد دې کې مؤمنات نہ دیکھا دست ہوئی نہ دیکھا سے یہ کر ہوئی دالا کے لجرالو پر رائے کے اعتماد اور بابا کو ساتھ ہیں ورکتے بے موقع موقع دبادت وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ پتا کی طرح امداد کا دل ترا تاسو په موقع د بدل کی وا انتم اذلتم هذا ذلک لوی تاسو فتق الله فتقری گئی د الله تعالی نا لعلکم تشکرون دې د پاره چې شکر وا سی تاسو اے صبول دا مطابق ته د نصرا کو سره خدای تاسو امداد کړو کله اس تقول پاوکے چوے ساہے پیامبر علیہ السلام للمؤمنین مومنان تا ارن یکیکم آیا کاتبن کستاس رفارا ایم اتکم دا شہداد کستاس ربکم رستاسو بسلاس فی آلاس فتر دربان من الملائکت دفرشتونا منزلین فدا سحال کے چناتر کرشوی من اکسامان دا څنګه انداز په اړه الله دې دې راو د اسمان نه دې سره پرسته راوړي دا کا دې کنا بیا دې برا ولې دا کا دې کنا ورپسې بیا و ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من نورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المستوفين ان تصبروا فجحتا تبرقتاكوا وتتقوا أوقف وانتياكتاكوا يا وتتقوا الفشل والجبن نعم بكر تفشل أو جبن او د فرض د کوفار د کیندا د فار کافر دا انتظار تاسو د کیندا د فار باندې انتظار کوي اثبت کرو کچکا استقامت اختیار کتاکو و تب تقو او زام و بچ کرد جبننا و یعطو کم اورارن دا مشرکان تاکو من فورهم حازا کم فدی وقتی یم لدکم ربکم امدادو کستاکو رفتاکو بخمسط آلات فتیزو ضربانی من المرائکت فرشتونا متولدی چنشانداری دی مصورین اے معلنین بسیاد المنطارت دعائی بفل علامات وارتفیان لا قرار در ایک امداد ایک مت بیانی شفدے کے دخلے میں ایک مت آستا کو خوشاری دا ساتھ ایک مینانی کر دی وارد اللہ جل جلالہ امداد کرے اگر کو فرشتو بغیر بانی موجود نہ رہے ناکشن کی دیو وما جعله الله نذيب الدولة دين ذات الله تعالى إلا بشرى لكم مدر دين ساس دفارة ولتطمع إن قلوبكم بني أو دين فارة كمطمئن شدون ساس فديبان دين نواو أرد عيكي وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمع إن قلوبكم بني او یا زائد کوئی اما ما توفے کے نما توفنا رہی وطن و باتے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم لتفرحو ولتطمئن قلوبکم بھی لتفرحو چتا سکوشار شے او ولتطمئن قلوبکم بھی اغیر پر کہ مطمئن شدون اصلاف پاہی بار ومن نصر لدے اصل امداد الا من عند اللہ مدد جانبات اللہ تعالی العزیز جزالب دے الحکیم خاون دے حکمت دے غالب کرے نہ باہر شکل کے امداد ہوئے دفعہ دفعہ شکل کے امداد ہوئے بغیر دفعہ دونوں ہم امداد ہوئے اور خاوند حکمت سے مقام قبولی محل قبولی مناسب امداد ہوئے لیا تا طرفان دا تعلق ته در طرف سره ولا قد طرف الله به بدر لیا تا طرفان من الذين كفروا صاف امداد ویو کدا کا خراب یو کسا تا تباہ و برباد کی او یہ دلیل کی کہ واپس لاش شکل کو تو ورکی کی ذریع لاش در پری بنیان اللہ تعالیٰ تو سنگار لیتطا طرفت من الذین کفروا دید پارا چپنی کی یو طائفہ طرفت یو طرف یو حصہ مراقنا المقتولین دا بدر پا بدر کے چکم کافر رجی او دکتنا مراق حلاکت کے لیقتا طرفاً لے دفارا کبری کی یعنی حلاکت کی طرفاً یو حسان من اللذین کفروا دکافران او یک بیتون کیا داشتی دلیل کی دوی لرا فیان قریبو خواهیتی چپس واپس کی دوی ناکاما راگر کم رئیسی ای روح او دستبی سر سمر ایسی ای تکبر او نفوستا او واپسی کونسی ویر کتوا ایسی ای دلیل د سورہ کتام د لاکنو والو پر دې دې څو ته کتام د لاکنو والو پر مې دې شرمنده ان دې ویلا او نامرا لایت لکمن الامر شیطان دا پونت کې جمله مو پرېږه دا او یوبا دا اتو کې په دغه یو صعبان لیقطع طرفا من الذين كفروا او يثبتهم او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون لیوبا دا اتو کې په یو صعبان علامه بمصري کشف له ابو بکر لدا او عاطفه ده چې دا کومه قسمت کې هدایت نشته ده او دا یې مرګ لیکل دي یا یې وښي باقي دلی ده او دا کومه کسانو مبارک ده الله دې ته ډېر فلېډ کړي دې ته باندې ما ته دا ویل چې هغه کوو ورته او چې کوم توبه نو باندې چا ته لږه راځو او یا دا او چې دې نو دا دې په معنا د حسابان یا په معنا د ګراهان باندې لیسا لتمن الامر شیئون حتى يتوب عليهم او يعاقبهم فانهم ظالمون ليس لك من الامر شيء الا ان يتوب عليهم او يعاقبهم فانهم ظالمون او فمعنى الى ان بنت او فمعنى السلام مانادا اتاسوا تشیرو اجازت نہیں کرے تنبی کریم علیہ السلام کے سب مبارک بنمی شو اقابونا مبارک کی شہیدان کی نبی کریم علیہ السلام تشیرو اجازت ہو رہا ہے بدام کوم دا چې دا پیرو یې دا څه دلته دی لایتا دا کمن الامر شی اون نشته ده تاسو پارا من الامر دې یا ما شی اون نشته دا امر نو مراد امر د دعا دا پیرو په واره کې راځي چې دا څه دی او یتوب علی کدا ان یتوب علی تر دې کوئی هندو کې الله تعالی په وی باندې به توفیق دې ما او وی واس دې په کوم یا عذاب ور کې دوی تا فتنهم ظالمون پس چې شکا دې دې ظالمان دي او یو ان دې په الا المؤمنون فتنهم ظالمون ظالمان ہوئی دی تا اللہ جل جلالہ توحید نے انکار کر حرام کی پوری کائنات دا اللہ جل جلالہ سے اختیار دیا دا اللہ پا تصور کی لیے اور پسی عقیدہ دا توفیر جداری کو بنیاد پر دی امداد رہتی مومنہ دا اور داری کو بنیاد پر دی اللہ جل جلالہ بسنہ کی اور جزو کا عقیدی دا توفیر کا منکری اللہ تعالیٰ پر سزا ورکتی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص اللہ تعالیٰ دفانا را رسدی چا اسمان کی لی او ها رسدی چا پزمگا کی لی یغفر لمن یشاء بخنبو کی آجاتا چا بخشی ویعقب من یشاء سزادو کی آجاتا چا بخشی واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخون کے مہربان دے اڑوانی در پتار کئے ہم کو والبسی ترغیب کے لئے تنفا انفا سوئی کہ خوک جمال مو ختمی اور خودنا اب امبر آجے پر کرو کہ دیتا خود جی دنیا اور خوک جمال آمورو کی باتی یا ایوہ الذین آمنوا اعتصاموا ایمان جوڑے لا تکلوا الربا تاکم اپریتو دلرا اصعافاً خوبو چندا مضاعفتاً ایوان کرشے مضاعفتاً مزیدتاً اصعافاً حسساً کثیرتاً سوکو چندا سوتو بھی تھی مضاعفتا کی وقت رشدے نظر سوتو نمو کرے وَتَّقُ اللَّهَ وَيَرِكَ اللَّهَ تَعَالَى لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لِلَفَارَ شِتَانِ عَشَيْءٍ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أرواح الزابطة بيان شوى في كلام من فيه بدنا في تعرف كذا كيف مزيدا كم لك إشكال كبتكي جنب في سوق جائزة نفس کو سبھی حالتے اضعافاً مضاعفاً سننا رہا ہو دینا نہ رہا ہو مقرد کو حکم سلو اضعافاً مضاعفاً ادھر سے کیوں نہ نفس کی خود سبھی حالتے اور حالات کے خود اضعافاً مضاعفاً اور کہ اضعاف مضاعفتا ہی شد باہر کا حد ہے شد پدوہ کس میں دیکھا یہ اس لئے جیسے مقرب حابت سے لئے مرکب شد مقرب دا رہے چرا خپل مارک چا دغه کې کوڅو باندې دا د دې ټول وخت لپاره واقع او دغه ټول د خپلې باندې شوړ دی کاکاري کبري کدرې کارې کلر کارې بس خدا په یو باندې وا سارا دوه ورو کې راځي دا څه دی کوم راځي او څه دی مرکب دی کہ سورہ کی نفس کی بات کی نظر رسول کی بات کی اور دکھ کہتا ہے کہ سورہ سوزی رقم کی بات کی عرب یارا سلمان کی خدا نہ خاصا ایک لاکھ روپے کی پای باندې ټول هغه د مثال په تور باندې 25000 روپۍ بیا آئندہ کا 1,25,000 روپۍ مضبوطی ده دا څنګه ملاقات کوي پر مری کال باندې 1,05,000 او بیا په دین کا ورته 1,25,000 بیا بل کال ورته د مثال په تور باندې 25000 روپۍ ده نه بل کال ته 1,50,000 روپۍ ده دا څنګه ملاقات کوي یا باندې کسان کو قرض به واپس کرا او چې نیکه بارات نه راځي په خپل پیسې نه دي نو مالک پوه دی یا ما خپل سما حق راځي زما او پیسې راځي سرمایه چې کوم سود میکي کې اگر اترا او په نوې ټکی کې اضافه کول څه دي به اضافه نیتا کی اضافہ ہوا ہے تو قصود کی بہت رہا ہے اضافہ آتے ہیں در سنی مراکب ہو نبتارے کا عید کریمان آدم معلومی کی چھو جی مراکب نہ جائے تو او سود مفرد نہ حالات کی بڑا قسم شرعان نہ جائے نو یو جواب دا چې دا اضعاف مضاعفات دي دا کیس استفادی دي دا کیس اعتراض نه دي دا کیس استفادی دي دا کیس اعتراض نه دي کدا کیس اعتراض دي نه هر وخت کې دا کوم څه دی وایي کدا چې سم نه جاي ته ودی نه کلاو چې کوم کې سم دی او صحیح دی جمعات نہ باہر کندھے نہ جائے گی او په دې جماعت کې کندري د زیات کبا درنګه میاشته روزه کوله او په یو خپل کندري کې هرکه مکه وکندري رمضان دی روزه ده ولې د رمضان له روزې نه علاوه کندري کې ده نه خو د دې دغه وخت باندې نه نور کوم په دې کندري کې شناعت او کباحت پیدا شي زیادت کباحت پکې پیدا شي لدا اضعافا مضاعفا دا د احتراز په تور باندې نه دی دا دې د پاره د زیادت کباحت او د پاره د زیادت شناعت يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اضعافا مضاعفا تقوتون تقوتون واتقوا الله ويريك الله كرامه لعلكم تفلحون واتقوا النار اوضعت ايداكم الاولى ذاکر کے لہونا اے افتقو الاعمال الموجبہ لنا ذات اعمال نظام کو ساتھائی ذات اعمال نظام بک گئی کہ اغم موجب دکھو دے آپ اندر جانم کرو دے اللہ کی دعاونا بوئیتن لرکاترین کتیار کرشو دے دنبار دکاترانو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَبِذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَى وَالرَّسُولَ وَالْبَيْغَمْبَرَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تِنَ بَارَ كِرَامُ اُبْلَيْشِ بَتَا سُبَانِهِ دا اللہ و اللہ دا رسول اطاعت قدر بانی قولی دا اللہ و اللہ دا رسول اطاعت کو بنیان بانی با رسول قادر رحم کر دیا دا اللہ تعالیٰ دا رحم مستحق پکڑ دے تصریف پہ اٹھے پانے نبی دا مارا نکل تھا کہ دا اللہ و اللہ دا رسول اطاعت را ہے دا نبی دا اطاعت تو مان جوا نکل جو پا حقیقت کی اغا اطاعت پر اللہ تعالی او اطاعت پر رسول اللہ ذکر پر آیت کریم وَأَطِيعُ اللَّهُ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نہ پتہ ہو نہیں رہا تصریف پہ یوشے پہ دینے سے دماغ آنا کہے بعض سادگان کو دیوانی پر چاٹنگ کرنا وہی ہمارے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول حضرت حسن کو دور آنے دیتا کرنا مگر کہ حسن کی کرے باتیں کہ آیت کا خلاف دے ذکر و اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم نظیم اجنہ مجھے ساتھ کہ تصریف یو شیبہ تھی دانے کی دماغ آزان کرنا او داغی دلیل واطیع الله واطیع الرسول واولی الامر منكم دلیل دا دی وسارعوا او من دی وحی تاسو الی مغفرة من ربکم مغفرة طرف تاسو ته مراد اسباب د مغفرت دي دا الله مغفرت ته منډه وحی یعنی دا اللہ تعالیٰ دا مغفرت اسباب تو منڈا ہوا ہے نیک و اعمال تو منڈا ہوا ہے فاستبقوا الخیرات و جنت اولاد جنت کا عرضها السماوات جو وسعت تاغی السماوات اسمان مدی والارض ارض مکدہ عرض فاصل کی مقابل نطول لے نطول لمبائے سے بھی لکھی نو عرض هغه چوړایې ته ویلی شي لنو ته ویلی شي عرضها السماوات اي عرضها كعرض السماوات والارض شفلنو دا اغي وشانت دا بلنو دا اسمان و او دسمان كدا نطول بے سورے طول بے کی جائے دیو او حاصل آنا او حاصل عرضها السماوات والارض اے سعبها کسعب السماوات والارض یا داغی فراخی او داغی رفحت ویشان کے دو وفحت اسمان و او دسمان کے لئے دم روی جنت دے نو آب جنت سمن لوا ہے ذات اعمال سمن لوا ہے چی داغی پر بنیاد بانی جنت سلاش وعدت للمتقين يا كرشوه ده تفارات المتقين الذين تفارد المتقين ينفقون في السراء جاغي انفاق كيف السراء فقرا خيكي والضراء او قسن دستيكي سراء خوشالي بي ستجلفني سمصيبتني غربتني افلاسني بماريني او سراء مصیبت تا گره شید، تکلیف تا گره شید. نو جنت دادات خلق دو پار تیار کرا شوئے دیتا. الَّذِينَا تَفَادَ آكَ سَانُوِ الْفِقُونَ تِلَيْ اِنفَاد كَي فِي السَّرَّائِ فَفَرَقَيْكِ وَالسَّرَّائِ فَسَنْدَسَيْكِ وَالْكَادِمِينَ الْغَيْدْ او دَفَادَ آكَ سَانُوِ الكاظمين الغيظ چدی زمت کون کی غسیلا فلا غصا اغبندولش او اغزمت کولش کاظم بندولو تغیرش کانکول کولو تغیرش نو دادائی پا فلا غصا باندی زبتی او کانکول بی فا غصا کی بیتیار علی تبیا فرزان نبیلی چسی اوکر والعافين عن الناس او اخلق العافين جعف وكي عن الناس خلق ذات والله يحب المحسنين الله تعالى من ذاتي المحسنين بنيكام سرا چاہیے فخر کو باندھے احسانات کے المحسنین المنعمین علی الناس خر کو باندھے احسانات کے نظر اللہ تعالیٰ ذات کی خلق کو خیل علی بن حسین او واقعہ مشہور ہے اگر دی ایت دل تو دی دل کرا دے کہ او وہ ایکولی حضرت نے پر وہ دے دیا نہ پائے باندې علی بن حسین رحمہ اللہ کا غصہ ورتا غصہ او دته کو نا وین جون عالم او ایته ول کاذبین الغی د ذات خلق د پاره جنت ته چاغه غوسه ز بتکولش زمانه خپل بیل کولا زمانه د احتیاطی کولا ول کاذبین الغی نو بس هغه غوسه می دباو کړه غوسه کنټرول کړه نی وته کنټرول کړو نی وته بدل دوی نی ول سوپر کړو نی ول کتیلا ورکړه نا اغی ورطا تی یو قدم بلوار والعافین آن الناس اغاو تی بس تما دخلا در ازاد پار ماخن کو کذل کتلا با سبب ختم نا اغی ورطا تی یو صرف بلوار والله یحب کل مخینین نا اغاو تی احسان تگر بان یو کو دخلا در ازاد پار می ازاد مخلی مدلی یو مزاج چه ها نا نو جنت یاد ہے دپار د متقیان. متقیان دو قسم دی، یو متقیان د درجه اول او یو متقیان د درجه دوم. نو دا الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، دا متقیان د درجه اول جنت دی خلقو دپار دی. او ورپسې والذین اذا فعلوا فاحشة كانوا متقیان د درجه دوم، جنت دی دپار دی. متقیات تر کې دوم لري ګنا د نبوشي او په ګنا باندې اصرار نه کوي نتي ګنا بلکې د استغفار اهتمام کوي، د توبې اهتمام کوي. دا متقیات تر کې دوم جنت ته دایله پاره تیار. والذين او دفارات اتقانوا اعدت للمتقين اي اعدت للذين دا الذين ينفقون دا بدل المتقين جنات ذا دفارات ياك. والذين دفارات اتقانوا اذا فعلوا فاحشه هر كلا كده يوكي يوكا كده هي او برمو انفسهم او یا زیاده او که فزان مخبول سرا بی ارتکابی سنو ذکر اللہ آدی یادی اللہ تعالی را فستغفرو لزنو بهم فزی بخن واری دفار دگناو نخبولو ومن یغفر الذنوب او بخن نشکول دگناو نخبولو الا اللہ سیو اگر اللہ تعالی نا دا کنیت کی جملہ موتاری درہ نفذ فلول ذنوبهم فسيبخن غواړي د پارا د ګناو مخلو ولن يصروا او دې اصرار نه کوي على ما فعلوا فسباتي چتي کړي وهم يعلمون او حال دا دې چې دې کويږي دغه مستقيات د دې دومي جنت الله دې دې له دې لپاره تیار کړو. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم نو او ابو من ده تسميع الفاظ نو فاحشه تشهد او ظلم نفس مراد کده یا فاحشو کی او یا ظلم کی بہرحال اللہ جل جلالہ یاد ہے تو وہ بس نیو کون دا فاحشین اپراد کبیرہ دا او دو ظلم نا مراد صغیرہ دا ذکا د ظلم یو معنا هغه نقصان دی. د بندنا چې صغیره کیږي نو د ده حیثیت ورسره راکمېږي، مرتبه ورسره راکمېږي. نو د دې وجه نه او ظلمو انفسهم او یا دې بین توفیر کړي چې ځان سره خپل حیثیت په خپله راکړي. دویم قول دا چه ده فاحشین مراد مطلقاً گنا صغیره که کبیره او ده ظلم مراد اطلاق حقوق الله او گرین قول دا چه دا فاحشین مراد متعظمونا چه دا غیر اثر بل درچ لیکن زنا شوا، غلا شوا، داکا شوا، غصب شو او دا ظلم نمراد لازمی گنا روجا پڑھ چکو مست بول چو یعنی سال کا قربان نہ بہا تھا ہر قسم گناہ چوکی نہ بخنا گواڑی ولن یسروا علی ما فعلوا او دا سمیت کی ومن یغفر الذنوب الا اللہ جملہ معترضہ دا کہ دو گناہون بخنا و مغفرت دا خاصہ دا باری تعالی نتوبہ وقتی دا ارتیجی غیر اللہ دانا توبہ قبلون او مغفرت قول دا خاصہ دا اللہ تعالی باقی ظاہر کی باطل بڑت کی رہا نغی پسل کو باقی کلنگوری نچاہ دا کار مجھو نم آپ کئی او چاہ دا دلت و کارو او دا چاہ یو گنام آپ کئی دا چاہ دو گنام نم آپ کئی دا دا دل پر غلط شرکا گنام آپ کول دا دا اللہ دل کی رہا مکارو مغفرت کول دا دا اللہ دل ورپسې بشارت په دواړو خلیفو لپاره که هغه متقیان د درجې اول دي او که متقیان د درجې دوم دي اولئک دا خلق چې دي جزاؤهم بدد دوی مغفرة بخنه ده من ربهم د طرفه د رب دوی نه و جنات او باغونه دي تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې دوونو د هغې نه نهرونه خالدین فیها طیب ہمیشہ پائے کی و نعم اجر العاملین او دیر حصد اجر دامن کونگو و نعم اجر العاملین حاط الاجر دا اجر جسم بیان شد دا دیر حصد ورپسی تفریف دنیاوی که تقوانه اختیار اول دا اللہ دا توفیق دا انکار کول نبیات صادقه قومن و حشر که اولی که دنیا دی خدای دا غیر سرسل کنی دی دا غیر نیبرت و اخرو قد خلق من قبلكم پس اکیق سرا تیشوی دیر واندستا مستا کنا سننن واقعات مراد دینا واقعی دی بطیر امتون باتی چکم حالات کی شدید ناغا قد خلط پتا کیک درا تیشوی دی من قبلی کمروان دستا سنا سنن حالات او واقعات بطیرو فی الارض پتا سو بزی پزمک کی فانظرو پتا بولی تاسو کیف کان عاقبت المکذبین جس رنگ او انجام تو درو جن کروں کو سکھم و خلق و دا انبیاء کرام تصدیق کر رہے پیغمبران سے درو جن پہ لی دا ایسا انجام او حشر شو رہے اگا حشر بگی انسا سنی حاضا دا بیان سلے بیان للناس دا بیان دے دا پارا دا خلقو دا کم بیان کیو چھو دا کم بیان کیو چھو بیان کامل دا کامل بیان ہے کامل وضاحت ہے للناس دا پارا دا خلقو سردیر پوری چپدیر صورت کے دا کم بیان دا بیان دے دیارے اور یہ حاضر کی اشارت قرآن مجید تھا حاضر تھا قرآن پاک چلے بیان للناس دا بیان او وضاحت دے دربار د انسانیت و هدن او هدایت دے و موعظتن او و موعظتن او نصیحت دے للمتقین دربار تیریدونکو چه کم خلقو کی خوف خدای دا قرآن مجید دا غیر دربار وضاحت او بیان دے دا دا غیر دربار دا هدایت دریه دا او دا دا غیر دربار کامل نصیحت دے نیت کے بشارت بیان شو او تفریح بیان شو عقیدہ توحید بیان شو ورپسی بیا مضمون دے جہاد او ترغیب دے جہاد ولا تهنوا كمزوري كي ما ولا تحزنوا غمجني كي ما وانتم الاعلى ولا انتم غالبين ان كنتم مؤمنين فشك صديق مؤمنان يي كامل ان كنتم مؤمنين كاملين في الايمان لو انتم مبتدا او الاعلى ده خبر مسند مسند معرفه صرف او صرف تردبا بلند او بالائی صرف تردبا صالبی خو و شرط دی ان کنتم مؤمنین که شرط یہی مؤمنان او که اتی نامی هات مسلمانان یہی مؤمنان دی مدیار دوگینی دا جکاوشو احلا ہوندی ورپسی دفع تو شبی و حکم کی وقتی تو شکست ملا مسلمان کا فری باندھ پورا تکلیف ملا نظر نظر باندھی تو تک شبے جواب دے کرے اور شکل کی کر بل شکل کی نظر تک ان جواب سے نظر کا شعبے تسلائی شکل کی خفا کی گئی ماں سرن کے زخم کے تاسو طرح سے در رہے نظر کا شان سے زخم اغسطہ تو مخالفین تو مبرد سے در رہے تاسو تا کو افت کے میلا ہو شو آئی تا کو بدر کے میلا ہو شو رہے نوبرداتو زندگی دا وزی کے بعد کل فخر آتی او کل با شکست را دی کل با برے را دی او کل با کمزورے را دی کل با ذاتو باندی کل ذاتو کو مخالفین باندی او دے کہ اللہ کے نجرالو بازے حکمتو نہیں دائی کو بنیاد باندی دا سکی نوزاق فراو دا ہم دور از بیتا ما چوائی چې په دې اوفت کې مونږ ولې ناکام یو دا شکست ولې راغلی این یمتسکم قرح که چرته رسېږي تاسو ته قرح زخم فقد مس القوم په تاکیب سره رسېدلی دی القوم مخالفینو ته قرح زخم مثله په شان کې د دې سیفل بدل په بدل کې وتلك او دغه مصائب دي الايام دا واقعات دي نو دا بیروها من اړو لاړو دي درا بین الناس په میز د خلقو کې ذکر د ایام او مراتن واقعیا ذکر د ظرف او مراتن مجرور وتلك الايام او دغه مذکور کې دي شکست شو فتح شو الايام دا واقعات دي دا وقایع دي نو دا بینن ناس ما من علو را علو دیر را کمیز دخل کسوی کلی مسلمانان تو تکلیف ملالی کلی کفار تا کلی مسلمانان تو خط ملالی کلی کفار تا کلی مسلمانان تو شکست ملالی کلی کفار تا تلك الايام تداولها بين الناس ذا هو كيات كي من اړو را اړو دي لرا دخل په ميت کې نو ور څه باندې حکمتنا ليعلم الله الذين امنوا هيدا پارا چې دداتي الله تعالی مؤمنان لرا مؤمنان کاملان لرا دناته سان دي د غیر مخلصان اس کو بہت کے در واقعات نہ رہتے تو عبداللہ سے عبی ابن سلول او دو ابو بکر کمیس کی بچا پر تو او دوالا بیو کھان کھان کھاری رہتے زکا پا مسجد نبوی کی مد دا ہوا عبداللہ سے عبی ابن سلول پر مہین سب کے پور زین نمرا رہا خبر و لیکن تو بہت پا میدان کی ابو بکر سی جیگا برقرار پاتشو او عبداللہ ابن عبی ابن سلول دوکبری سے دوکردائی کے او تختی رہتے نو فرق و سلام آدوش نو دیتا رو مخلی مخلصان او غیر مخلصان جدا دی دا علم نموار دانی انتخان ذکر اللہ تعالیٰ دخو دلوات رو مالی مالی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِذَا فَارَا سِجُدَاتِ اللَّهَ تَلَا آتَ كَامُلَرَا آمَنُوا جِئِ مَانِ رَوْلَدَي وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ أَوْ جَيْدَ فَارَا جِكُنِتِ مِنْكُمْ دَتَاكُنَا شُهَدَا شَهِدَانْ فَجَنْتِ کہ ہمیشہ دو پارا ساتھ دو پارا پت خی فت خی فت خی او ساتھ دو پارا جتو مغلوبیت او شکیت نی نو دیر دیکھتا کہ شہیدہ کا رسم جانگا دو شہادت مرتبہ بڑی رو کرسان کو سنگا ملائی گی صاحب کی اور ذائقہ در پانی دو کفار و غلبہ راشی بلاش مسلمانان کو تو کی شہیدان شی بلاش مسلمانان کو تو شہادت مرتبہ ملائی گی شہدہ امراض شہدہ فی القتال او یاد شهدا مراد شهدا یوم القیامه و یتخذ منکم او ذری الله تعالی تاسو نه شهدا ایک شهدا اعلی الناس یوم القیامه گواهان پر انسانیت باندې فرض قیامت کی تاسو ته الله جل جلاله د کیفیت درکړه ده جتا تو با قدور کو مدون بانی گواہان انداولی خدا کی مصائب پر دبان رہے دکھو دنیا کی اور تا تو با سخرے پر داشت کرو اور شہادت کیوں کی بمانا دا علم راضی نو حضر قید بے یوبر مانان کھولا ویتتخذ منکم شہدا ویتتخذ منکم علماء علماء مہر کر خارج او جلی اللہ تعالیٰ بتا سکے نیتی اللہ تعالیٰ بتا سنا علماء ماہران بتا دے سر تجربہ کی شکست سر تجربہ کی نسکلا مسلمان شکست کفری نفقبر منصوبہ باتی پخپل پلاننگ باندې اکثر نو غور کی چې زمونږ نه کمی کمزور را وړي چې آئنده کې دغه کمزور را نشي تجربه یې پیدا شي والله لا يحب الظالمين الله تعالى محبت مساكين ظالمان سرا وليمحص الله الذين امنوا او دید پارا چې پاک الله تعالی هر کسان لرا چې ایمان راوړل دي د سره پاتی مینه زلو د ګناهونو ذکر شهادت سره الله جل جلاله ګناهونه معاف کوي نو تقریبا دا یې لتونه چې د دې لپاره دا یې پتونې چې د دې لپاره چې په فارضه ادا باندې راوځي په ماته مو کوي مسلمانان ته شکست مله وي دا د هغه حکمتونه دي دا په نو دا ویلو حق کې داخل دي او په نو دا ویلو حق کې ترن صورت کافرانو ته شکست مله وي مسلمانانو ته غلبه مله وي فقط ويمحق الكافرين الله تعالی کافران مقوتي هغه مغلوبتي لکه دا الله جل جلاله د حکمت تقاضا دی چې اوس کفر او اهل کفر دې مغلوب شي فاغلق مسلمان ته فتح ورکړي ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين امنوا او دې لپاره چې پاک الله تعالی مؤمنانو لرا د ګناهونو نه ويمحق الكافرين او دې لپاره چې مټاو کی کافرانو لرا نہ بدا خبر ہے گناہ نہ اوپر سے کیا تھا کہ وہی سے کس کو پڑھو وہی سے کس کو پڑھو نہ تا اللہ تعالی گناہ کو حکمت نہیں جائے کو بنیاد باندھ کر کافر سے کہ اس ملا یہ کرم مسلمان سے ملا یہ اور پر کے نظر دے او تنبیہ مومنان دلا د دې مهنت کوي او جنت حاصل کوي نو تکلیفونه او خسرا څخه شکر کړه دي من سره بلغلا سحر الليالي بقدر الكتب تختصر المعاني سمر اجد مرتبه حاصل نو سمر به مشکلات کو برداشت کړي ام حسبتم آیا گمان کرده تاسو استفهام انکاری ده نو لا تحسبو دا گمان نکو که انت تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم لا داخلك الا خرج داخلين دا گمان اگو کوئی ما ام حسبتم آیا گمان کرده تاسو ان تدخلوا الجنه دا چې داخل بشي تاسو جنت ته ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او لا تبين ذاكري الله تعالى آتسان لرا جاهدوا منكم في جهاد کر دے دتا سنا نو مجاهدين او غير مجاهدين الله تعالى تا نبين ذاكري او تاسو بجنت ته ځي نه نه نه جنت ته ځي او چې دا فرق راشي چې کوم سره د خدای د دین لپاره پوره پوره مهنت کوي او څوک نه کوي دا فقط واجب کی مقاله ويعلم الصابرين وان يعلم الصابرين هم وته مقدر دي او هغه ته پروا نه يعلم باندې نه دي ځکه بیا ويعلم الصابرين برا جزم پر برا ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين اولاد الذاكرين الا ترى الصابرين ثابت قدم قلب لرا كم ارباب استقامت بھی او كم اسباب استقلال بھی اغلى الله ترى غير مستقر مزاج الذاكرين دي او جنت تبدل نزا امتحانات پر عظیم تدی امتحانات کو بنیاد پانے با اللہ تعالی ارباب محنت او غیر ارباب محنت کی باتی او در کشان تی ارباب استقلال او غیر ارباب استقلال ابرو کی باتی نو ارب محنت کی باتی ورپسې بل زجر تاسو د اوخود په در کشکس باندې او ستونه ولې کوئ؟ یاره موږ خو د خدای د دین دپاره جنګېدو نو آخر ولې د خدای امداد رانغی؟ نو دا خبره پرېږدئ د اوخود د موقع نه روا د ستاسو تمنا د شهادت نه وه چې موږ د شهیدان دا خو ستاسو خدای هغه تمنا برابر کړه نو اوس ولې افسوس نه کوئ؟ ځکه کم کسان چې هغه په بدر په جنګ کې نو شریک شوي هغه ډېر زیات کې دي خفه وو او د هغې پرې یو تمنا او حسرت و چې کاش داسې موقع بیا راشي چې مونږ په هغې کې قرباني کړي تمنا دې کوله د شهادت نو الله جل جلاله ته هغه خبره کوي چې دا خو ستاسو تمنا د شهادت وه نو د اوهد په موقع کې بس دغه موقع برابر شوله نو که ستاسو باندې عزیزان او وروڼه هغه شهیدان شو نو بیا حضرتونه ارسودونه ولې کوو؟ دا خو ستاسو تمنا ته هیله موقع جوړه کړه. ولقد كنتم او فتاتين سرا وبيتاكو تمنوا للموتى كتاب تمنا كولا دمر الشهادت تموت نمرات شهادت اي تمنوا الشهادت كتاب تمنا كولا بشهادت من قبل يروى بلدينا ان تلقوه كتاب من الكيبيد دمر مركرا فقد رأيتمو فتاتين سرا بويد تاكو دمر مركرا وانتم تنظرون او حالاته قتل تاسو تاسو دلوانه تاسو عزیزان تاسو رشتدار تاسو ترونه تاسو پلاران شهیدان کېدل